بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى، نكون صليا نكون سليم تميوت محمد صلى الله عليه وسلم. mada ambayo nilipewa ahamiyatu shabab fi taallum alilm wa thamaratihi, umuhimu wa vijana katika kutafuta ilmu na matunda yake. Wamenipa mada hii kuzungumzia vijana kwa nafasi ya ujana katika jamii yoyote ile, nafasi waliokuwa nayo mashabab, yani vijana katika jamii yoyote. Marhala ya shabab katika umri ni marhala ambayo anapitia kila mmoja wetu, min sinni albulughi, kutoka katika kuanzia miaka ile ya baligh ambayo ni miaka 14 15 na kuishilia miaka hiyo ya ushabab, takriban wanasema ulama katika miaka ya 40, kuanzia miaka 14 15 huyu ni shab, mpaka miaka 40 huyu ni shab. Na wako katika wanawazuoni wetu wa Kiislamu ambao hujalia ushabab kuishilia katika miaka kabla ya 40, wako waliosema 33, kama ambavyo wako katika ulama wa Kiislamu kama wanavyotaja wanaozuoni wa tafsir, wakijalia kwamba mwisho wa marhala ya shabab ni miaka 50. Lakini rajih katika akwali, kauli yenye nguvu katika kauli zote hizi ni kwamba marhala ya ushabab au ujana, marhala haya huishilia katika miaka ya 40, kwa sababu mtu akifika katika marhala haya au marhala hii ya miaka 40 anakuwa amefika kwenye kikomo cha kukua kwake. Na hayo yamekuja katika Qur'ani, ameyataja Allah tabaraka wa taala kwamba kikomo cha marhala ya ushabab ni miaka 40, katika suratul Ahqaf aya ya 15 akasema subhanahu wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana, na tukamuhusia mwana Adam kwa wazazi wake wawili awafanyie ihsan, awafanyie wema. Kisha katika wazazi wawili akamtaja ala wajhi lkhususi mama, akamtaja kwa ubaguzi, kwa kumbagua, hamalathu ummuhu kurha, alibebwa huyu mtoto au huyu mtu na mama yake kwenye tumbo lake, kurha, kwa hali ya mazito na tabu. Wawadaatuhu kurha, na alimzaa katika hali ya mazito na shida na tabu. Wahamluhu wafisaluhu, na kumbeba kwake mpaka kumzaa, kumnyonyesha, mpaka kumaliza kumnyonyesha, 30 shahra ni miezi 30. Hata idha balagha ashuddahu, mpaka pale kijana huyu anapofikia katika ubarobaro wake. Wabalagha 40 sana, na akafikia kwenye ubarobaro wake miaka 40. Akasema Ibn Kathir rahimahullah, qawiya wa shabba wa artajala hatta idha balagha ashuddahu, mpaka alipopatwa na nguvu, barabara na akawa mwanamme rijali, wartajala wa balagha 40 sana, na akafikia umri wa miaka 40, ay tanaha aqluhu, akili yake ikafika kwenye umaridadi katika kikomo chake, wa kamula fahamuhu, na uelewa wake na ufahamu ukawa kamili. Haya wakayasema ulama kwamba ni miongoni mwa adilla ya wale waliosema katika wanawasuoni kwamba marhala ya ushabab huanza kuanzia miaka 14 15 mpaka miaka ya 40. Na bila shaka marhala hii ya ujana ushabab ni marhala ambayo ina umuhimu mkubwa katika Uislamu. Haya ninasema kwa sababu mada niliyopewa ni umuhimu wa vijana katika kutafuta elimu. Kwa nini wamesema vijana? Kwa nini hawakusema watoto wadogo au wazee? Ni kwa sababu marhala ya ushabab ambao humpita kila mmoja wetu, ushababu huu ni katika ahamu almarahil. Kama kuna daraja za umri ambazo zina umuhimu mkubwa, basi ni marhala hii ya ushabab, kwa sababu ya yale ambayo kwamba hupatikana kwenye marhala hii yakakosekana katika marhala nyingine ya utoto na utu uzima. Katika umuhimu uliopelekea marhala hii ya ushabab kupata umuhimu huu ni kwamba marhala hii ya ushabab ndiyo marhala ya kuwa nguvu wal intaj, ndiyo marhala ambayo huleta uzalishaji, na ndiyo maana wanapotaka kuwaajiri watu wanawaangalia watu kwa rika lao, na wakiwaajiri wakienda nao katika ajira, hata kama watakuwa na ufanisi kiasi gani, kuna marhala fulani ikianza kuwanyemelea wafanyakazi, wanaambiwa kuanzia hapa au mwakani au mwisho wa mwezi huu utakuwa ni mwisho wako wa kazi. Kwa nini? Kwa sababu marhala ya ushabab imekuaga na imekupungia mkono. Kwa hiyo ni marhala pekee ambayo kwamba hupatikana ndani yake alikuwa nguvu, na katika kazi kunahitajika nguvu, katika kusoma kunahitajika nguvu, katika kuendesha mambo kunahitajika nguvu. Nguvu haipatikani isipokuwa kwenye marhala ya shabab. Mnyi mnakumbuka katika Qur'ani, katika suratul Qasas, pale Nabiyullah Musa alipokutana na wale wanawake wawili akawasaidia wakarudi nyumbani kwao mapema, mpaka akashangaa mzazi wao, akawauliza kulikoni, mbona mmewahi? Wakataja habari kwamba kuna bwana mmoja tumemkuta akatusaidia akatufanyia haya na haya. Ya abati staajiruhu inna khaira man istaajarta alqawi alamin, ewe baba yetu, yule jamaa yule tunakuomba umpe kazi, umpe ajira, kwani kheri alionayo yule ambaye utampa ajira, alqawi, ana nguvu, alamin, muaminifu. Imepatikana kwa Musa aliyekuwa ni shab alayhi salam. Kwa katika umuhimu wa marhala hii ya ushabab ni ile kuwa ambayo kwamba wako nayo mashabab, kadhalika alintaj, uzalishaji uliokuwa mzuri. marhala hii ya ushabab, kama tulivyosema, kumpitia kila mmoja katika uhai wake, kwa sababu mtu katika uhai wake anapita kwenye marhala tofauti, katika marhala ya unyonge na udhaifu, kisha katika marhala ya nguvu na intaj. Umezaliwa wewe ulikuwa ni mdogo, umekuja duniani ni mdogo, saghiran dhaifa, huwezi kusema, huwezi kuinua mkono, huwezi kuinua mguu, umekuwa katika marhala hayo, hujui kitu. Thumma takburu wa tastawi, kisha unakuwa taratibu taratibu na unastawi, shay'an fa shay'a, mwili wako unakuwa na nguvu, hawasi zako zinakuwa na nguvu, akili yako huzidi na ilmu yako huzidi, mpaka ufikilie katika yale aliyosema Allah tabaraka wa taala, hatta idha balagha ashuddahu. Na haya amesema Allah tabaraka wa taala kwenye Qur'an, akatwambia katika suratul Nahl aya 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah tabaraka wa taala ndiye aliyekutoweni kutoka katika matumbo ya mama zenu, la ta'lamuna shay'a, amekutoweni kwenye matumbo ya mama zenu hakuna mnachokijua. Hii ni nakira fi siyaqi an-nafi, hakuna mkijuacho. Allah amekutoweni katika mazingira hayo ili upate ilmu, ili upate nguvu, ili upate afya. Allah tabaraka wa taala akataja baadhi ya neema zake kwako wewe, akasema waja'ala lakumus samaa wal absara wal afida, mmetoka kwenye marhala ya utoto, kisha anataka Allah awaleteni kwenye marhala ya ushabab, marhala ambayo hukua ilmu ya mtu na nguvu zake. Akakupeni Allah tabaraka wa taala usikivu, akakupeni Allah tabaraka wa taala uoni, mkawa mnaona, wal afida, akakupeni mioyo ambayo ndani yake kuna akili, la'allakum tashkurun, ili mpate kushukuru. Wakasema ulama mithili aya hii ni aya 23 ya suratul Mulk. Allah anasema qul huwa alladhi ansha'akum waja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afida qalilan ma tashkurun, sema ewe Muhammad, waambie, watangazie juu ya Allah tabaraka wa taala na tauhidi yake, kwamba yeye Allah tabaraka wa taala ndiye ambaye amekuumbeni nyie, waja'ala lakum as-sam'a, ndiye ambaye amekupeni nyie usikivu, wal absara, akawapa uoni, wal afida, akawapa akili ambazo zipo katika nyoyo, qalila ma tashkurun, machache mno ambayo mnamshukuru kwayo Allah tabaraka wa taala. Hapa Allah tabaraka wa taala anatutajia kwamba katika marhala ya ushabab, ambayo ndio marhala pekee yanayoangaliwa kwa jicho la kutamani, ndio marhala pekee ambayo kwamba watu wanayapenda marhala hayo kuliko marhala ya utoto, kuliko marhala ya utu uzima. Na Allah tabaraka wa taala kwenye marhala haya ya ushabab akawajalia mashabab kwamba wana akili, akawajalia mashabab kuimarisha ushababu wao, akawapa usikivu, kadhalika akawapa macho ambayo kwamba wanaona. Wakasema ulama wa tafsir, Allah tabaraka wa taala akhraja ibadahu, amewatoa waja wake, min butuni ummahatihim, kutoka katika matumbo ya mama zao, la ya'lamuna shay'a, hawajui kitu, thumma ba'da hadha, kisha baada ya hili, yarzukuhum, akawa anawaruzuku usikivu, kwa usikivu huo wakawa wanazidiriki na kuzisikia sauti, wal absar, akawaruzuku macho, allati biha yahsuna almar'iyat, kwa macho hayo wakawa wanaviona kila vinavyoonwa, wal afida, akawapa nyoyo, wa hiya aluqul, kwa maana ya akili, allati yumayizu biha min alashya, kwa akili hiyo watu wakawa wanapambanua baina ya mambo yenye madhara na baina ya mambo yenye manufaa. Wa hadhihi alquwa wal hawas, na nguvu hizi na hawasi hizi, au milango hii ya ufahamu, tahsulu lil insani ala tadrij, anaipata mtu ngazi kwa ngazi, kidogo kidogo, kila anapokuwa usikivu wake unaongezeka, kila anapokuwa uoni wake unaongezeka, kila anapokuwa akili yake inaongezeka, mpaka afikie kwenye marhala ya ushabab uliokamilika. Kisha wakasema wa inna ja'ala ta'ala hadhihi fil insan, na hakika si vinginevyo Allah tabaraka wa taala ameviweka hivi kwa mwanadamu, ili atamakkan, amempa mwanaadam haya ambayo hukamilisha asli ya umbile lake mpaka akafikia katika ujana madhubuti, ili aweze kupitia hivi kumwabudu Mola wake tabaraka wa taala kwa viungo vyake hivi, akapata msaada kwa kila kiungo na nguvu aliyokuwa nayo ala faati llahi maulahu. Hayo amesema al-Hafidh Ibn Kathir rahmatullahi taala alayhi. Mahali shahidi katika haya maelezo kwamba umuhimu wa vijana, vijana wana umuhimu gani? Marhala ya ushabab ni marhala ambayo ina umuhimu wa kipekee, na katika yale yanayoonyesha umuhimu na fadhila za marhala ya ujana ni ile hali ambayo sisi tunaifahamu kupitia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba watu wakifika siku ya kiyama Allah tabaraka wa taala akawahukumu, wa peponi waende peponi na wa motoni waende motoni, wale watakaoingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala, hata kama walikufa ni watu wazima, wana miaka 50, wana miaka 60, wana miaka 70, kuonesha kwamba hakuna umbile na marhala nzuri ambayo Allah ameichagua kama marhala ya ushabab, Allah tabaraka wa taala atawarejesha watu wote katika ujana wakiwa katika pepo ya Allah tabaraka wa taala, ili wataladhadhi neema na mazuri yaliyopo peponi. Na ndio maana wanatuambia wanaozuoni, marhala hii pekee ndiyo marhala inayoliliwa na watu wazima, na ndiyo inayoangaliwa na watoto wadogo. Mtoto mdogo naye anatamani afikie kwenye marhala ya ushabab, na mtu mzima anatamani arudi kwenye marhala ya ushabab. Haitokei kwamba eti mshabab atamani awe mtu mzima kwa namna kwamba aondokwe na nguvu, kwa namna kwamba apunguziwe uelewa, kwa namna kwamba apunguziwe usikivu, kama tunavyoona katika kwa baadhi ya wazee. Lakini anatamani mtu mzima arudi kwenye marhala ya ushabab, na mtoto mdogo anatamani afikie kwenye marhala ya ushabab, mpaka wakasema washairi wao, ala ya laita shababa yaudu yauma fa ukhbirahu bima fa'ala almashibu, natamani lau ujana ungelinirudia siku moja, natamani fa ukhbirahu, ningeupasha habari ujana, bima fa'ala almashibu, yale yaliyonifanya utu uzima. Wakasema wengine, laita wa hal yanfa'u shay'an laitu laita shababa bu'a fashtaraitu lait, kuna kitu gani ambacho kitapata manufaa kwa neno lait? Natamani laita shababa bu'a, natamani ujana ungelikuwa unauzwa, fashtaraitu, ningeliununua. Kwa hiyo kuonyesha kwamba fadhila ya marhala ya ushabab ni haya ambayo wanayataja wanawazoni wetu, peponi tutarudishwa kwenye marhala ya ushababu ya ujana, kadhalika mtu mzima anatamani arudi kwa kijana, na mtoto mdogo anatamani awe katika marhala ya ujana. Na Allah tabaraka wa taala amewazungumza vijana kwenye Qur'an kwa fadhila walizokuwa nazo na ubora wa marhala hiyo. Allah tabaraka wa taala akawazungumza mashabab au vijana ndani ya Qur'an yake, akasema alipokuwa akiwanukuu watu wa Nabiyullah Ibrahim ambao walikuwa wakiabudu masanamu yao, wakielekezea ibada kinyume na Allah tabaraka wa taala, kisha wakaja wakakuta masanamu yao yamevunjwa vunjwa, wakaulizana, man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin, ni nani aliyefanya haya kuyafanya kwa masanamu yetu, kwa waungu wetu, hakika huyo ni katika watu madhalimu. Wakasema sami'na fata, tulimsikia kijana. Hii ndiyo nafasi ya kijana katika Uislamu. Sami'na fata, tulimsikia kijana, yadhkuruhum, akiwataja waungu wetu kwa ubaya, yuqalu lahu Ibrahim, kijana huyo anaitwa Ibrahim. Hii ni marhala ya ujana, ameitaja Allah kwa wasifu huu, kuonesha kwamba marhala ya ujana ndiyo marhala pekee ambayo Allah aliwatuma na kuwapa mitume wake. Hakuna mtume isipokuwa alikuwa ni kijana. Kwa taarifu hii waliozungumza ulama, kuanzia miaka 15 baligh mpaka miaka 40, manabii wote wa Allah walitoka katika marhala haya. Tulimsikia kijana akiwataja anaitwa Ibrahim, na alipomtaja Nabiullah Yahya kwenye Qur'ani kwa rika lake la ujana wake, akasema wa atainahu alhukma sabia, tukampa unabii akiwa ni mtoto kijana. Na akawazungumzia ashabu alkahf, na hakuwataja isipokuwa kwa marhala ya ujana. Akasema innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, walikuwa ni vijana amanu bi rabbihim walio muamini mola wao na sisi tukawazidishia uongofu. Na vijana ndio ambao husuhubiana na kutetea dini ya Allah tabarak wa taala na kuhusudiana na manabii. Akasema Allah kumtaja kijana katika suratul Kahf, wa idh qala Musa li fatahu, kumbuka Muhammad pale Musa aliposema kumwambia kijana wake. Kadhalika iko mifano mingi ndani ya Qur'an ambayo Allah tabarak wa taala anaitaja mifano hiyo iwe ni mifano kwa mashababu wengine waliobaki, wapite kwenye nyenendo za mashababu hawa au vijana hawa ambao Allah amewataja kwa mifano mema ndani ya Qur'an. Mfano wa kwanza aliotaja kwenye Qur'an Allah tabarak wa taala kuonesha marhala ya ushababu na ujana na kazi walizozifanya vijana ni mfano wa Nabiullah Ibrahim al-Khalil, ambaye alikuwa akipita huku na kule akiangalia hili na lile, akitafuta uhakika wa muumba, nani muumba wa kweli, akiwa anamiliki ushujaa uliokuwa wa juu, akitafakari juu ya umbile la mbingu na ardhi. Kisha Allah tabarak wa taala mshowe akamjulisha juu ya uhakika wa Allah tabarak wa taala, akamuamini na akajiweka mbali na masanamu ambayo yanaabudiwa na ndugu zake na jamaa zake na wazazi wake na watu wake kwa ujumla, akajiweka mbali na washirikina. Kijana huyu ambaye ameutumia ujana wake wema, Allah tabarak wa taala akamtaja kwenye suratul an'am, akasema wa kadhalika nuri ibrahima malakuta as-samawati wal ard waliyakuna min al-muqinin. Hivyo ndivyo ambavyo tumemuonyesha Ibrahim malakut vinavyomilikiwa na Allah vilivyoko mbinguni na ardhini, ili awe katika watu ambao wana yaqini. Akatutajia habari, falamma janna alayhi al-laylu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-athilin. Ulipofika wakati wa usiku aliziona nyota, akasema hizi nyota ndiye mola wangu. Zilipoondoka akasema siwapendi wenye kuondoka. Ulipofika wakati wa mchana akaliona jua bazighatan, likiwa linatoa miale, liko wazi, akasema huyu ndiye mola wangu, huyu ndiye mkubwa. Lilipoondoka jua akasema hakika Allah tabarak wa taala ndiye ambaye ataniongoza katika njia sawa sawa. Mwisho akakiri kwamba mola wake ni Allah tabarak wa taala, baada ya ufuatiliaji huu aliyoufanya wa muda mrefu, mpaka Allah tabarak wa taala akamjulisha juu ya uhakika wake na kwamba mola wake ni yule aliyeumba mbingu, ni yule aliyeumba ardhi, ni yule ambaye kwamba huzitoa nyota, ni yule ambaye kwamba amelitoa jua, ni yule ambaye kwamba ametoa mwezi na mfano wa hayo ambayo amezungumza Allah tabarak wa taala katika suratu al-an'am. Hivyo akawa Ibrahimu al-Khalil ni mfano mwema wa vijana ambao kwamba wataiga nyenendo za vijana kama hawa wafatiliaji wanaotaka kumjua mola wao Allah tabarak wa taala, waliokuwa mashujaa wenye kupinga batili, wenye kupinga mizimu, wenye kupinga kila ambalo kwamba ni ovu lenye kukinzana na sharia ya Allah tabarak wa taala. Kadhalika katika mifano ambayo kwamba ametaja Allah kwenye Qur'ani kuonyesha marhala na umuhimu wa vijana ni mfano aliozungumza kwa Nabiiullah Yusuf alayhi salam katika sura Yusuf, akasema walamma balagha ashuddahu, alipofikia katika umri wake wa sawa sawa shababu, akiwa amekamilika katika ushabab, anasema Allah tabarak wa taala atainahu hukma wa ilma wa kadhalika najzi almuhsinin. Ameyafanya yapi Nabiiullah Yusuf mpaka akasifiwa na Allah kwa ujana wake na jinsi alivyotumia ujana wake? Allah tabarak wa taala anatuambia katika sura hii, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi, akatongozwa Yusuf na mwanamke ambaye yeye Yusuf anaishi kwenye nyumba yake, akamtongoza kwa ajili ya nafsi yake. Waghallaqat alabwab, na mwanamke yule aliifunga milango yote ya nyumba. Baada ya kuifunga akamwambia Yusuf, haitalak, njoo, nimeshakuandalia maandalizi mazuri. Qala, akasema Yusuf kijana huyu, ma'adha Allah, najikinga kwa Allah, innahu rabbi, hakika mume wako ni sayyidi wangu, ahsana mathwai, ameyafanya mema makazi yangu, innahu la yuflihu adh-dhalimun, hakika madhalim hawafaulu, siwezi kuyafanya hayo. Huu ni mfano wa shab ambaye alikuwa ana kila sababu kwa ushababu aliyokuwa nao kuyafanya yale ambayo kwamba ameyataka mke wa mfalme ayafanye. Miongoni mwa sababu ambazo kwamba alikuwa nazo Nabiiullah Yusuf, ambao baadhi ya wanawazuoni wanasema kwa Yusuf ni udhuru, kwanza alikuwa ni mtumwa, na mtumwa anayafanya yale ambayo kwamba hayafanyi mtu mungwana. Kadhalika Nabiullah Yusuf alikuwa ni mgeni, na mgeni anayafanya yale ambayo kwamba hayafanyi makwao. Kadhalika Nabiullah Yusuf alikuwa ni barobaro ambaye hajaoa, na kijana ambaye hajaoa huyafanya yale ambayo kwamba hayafanyi aliyeoa. Kadhalika Nabiullah Yusuf alayhi salam alimambo manne, alikuwa ni azib, alikuwa ni gharib, alikuwa ni abd fi dari al-ghurba, ambaye anayafanya katika dari al-ghurba yasiyofanywa katika dari al-hadar. Hayo wamesema ulama, lakini kwa kuwa alikuwa ni kijana aliyestaarabika aliyeshikamana na mafunzo, Allah tabaraka wa taala anatuambia akasema, ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwaya mahalu shahid walamma balagha ashuddahu, kwamba aya hizi zinamzungumzia kijana. Kadhalika katika suratu Al-Qasas Allah tabarak wa ta'ala akamzungumzia Musa kuwa ni mfano mzuri wa vijana ambaye aliishi katika mji na nyumba ya Firaun, akalelewa katika malezi ya hayo, lakini kwa kuwa ni kijana ambaye ameshikamana na dini hakuathirika na malezi mabaya ya Firaun, bali aliendelea kubaki na muongozo aliopewa na Mola wake Allah tabarak wa ta'ala, akashikamana nao muongozo huo mpaka pale Allah tabarak wa ta'ala akatupa habari kwamba Musa huyu alikuwa anajiweka mbali na dhulma na ujana wake aliokuwa nao. Musa huyu alayhi salam alikuwa akiwanusuru wanaodhulumiwa. Musa huyu alikuwa akiwaekea ngome wale ambao kwamba hutaka kuchukuliwa haki zao. Akatwambia kwenye Qur'an, wa dakhala al-madinata ala hina ghaflati min ahliha, akaingia katika mji wa Misri miongoni mwa miji ya Misri. Wa dakhala al-madina, akaingia katika mji miongoni mwa miji ya Misri. Ala hina ghaflati min ahliha, kipindi wenyewe wapo katika mughafala wa kulala katika kailula. Fawajada fiha rajulaini, akakuta watu wawili, yaktatilani, wanapigana. Hadha min shi'ati, mmoja ni katika kundi lake la wale waliomwamini. Wa hadha min aduwi, mmoja ni katika kabila la Firaun mqibti. Fawakazahu fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi fawakazahu Musa, yule ambaye yupo katika jamaa zake waliomwamini akamwomba msaada, Musa akamsaidia akampiga yule ambaye ni katika waqibti madhalim katika kifua chake akamuua. Mahalu shahidi katika hii, kijana akaitumia nafasi yake vyema, alikuwa akiwanusuru wale wanaodhulumu, akiwanusuru wanaodhulumiwa na akiwachukulia haki zao na kuwarejeshea waliodhulumiwa. Haya ameyafanya Nabiullahi Musa ibn Imran ambaye ni shab, na huu ni mfano wa mashababu ambao ameutaja Allah tabaraka wa taala, mfano mwema ndani ya Qur'an, na mifano ni mingi.